پیارے اور خلیفہ شاہین اقبال اثر صاحب, مولانا شاہین اقبال اثر صاحب کے بہت سارے اشعار ہیں آسان اردو میں. پہلے ابو ابو داڑھی رکھنے والا سنا دوں, بہت دن ہو گئے. ابو ابو داڑھی رکھ لیں اور امی امی پردہ کر لیں, اس میں نظر نہیں آ رہا. السلام علیکم. قرآن پڑھ کر گھر جب آیا, ابو کو بھی گھر پر پایا, اچھلا کودا رویا گایا, پھر منے نے شعر سنایا. قاری صاحب کے پاس آیا تو بچے چھٹی ہوتے, چھٹی ہوتی جب قاری صاحب کے پاس تو کچھ اچھلتے کودتے ہیں. قرآن پڑھ کر گھر جب آیا, ابو کو بھی گھر پر پایا, ابو گھر پر تھے کیونکہ چھٹی کا دن تھا, اچھلا کودا رویا گایا, پھر منے نے یہ شعر سنایا. ابو ابو داڑھی رکھ لے, ابو ابو داڑھی رکھ لے, ذائقہ سنت کا بھی چکھ لے. قاری صاحب نے فرمایا, داڑھی کو واجب بتلایا, پیار محبت سے سمجھایا, پھر ہم کو یہ شعر سکھایا. ابو ابو داڑھی رکھ لیں, ذائقہ سنت کا بھی چکھ لیں. وقت ہو ضائع خرچ ہو پیسے, وقت ہو ضائع خرچ ہو پیسے, داڑھی منڈائیں ایسے ویسے, میں بتلاؤں یہ بات یہ کیسے, لگتے ہیں آپ امی جیسے, لگتے ہیں آپ امی جیسے. کیونکہ امی کی بھی گال پہ بال نہیں ہے, ابو کے بھی نہیں ہے, تو دونوں ایک جیسے لگ رہے ہیں. ابو ابو داڑھی رکھ لیں, ذائقہ سنت کا بھی چکھ لیں. پیارے آقا جیسی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے آقا جیسی صورت, ملتی ہے داڑھی سے عزت, کر لیں ہمت کر لیں ہمت. ابو ابو داڑھی رکھ لیں, ذائقہ سنت کا بھی چکھ لیں. زندہ جب یہ سنت ہوگی, رحمت ہوگی برکت ہوگی, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. زندہ جب یہ سنت ہوگی, رحمت ہوگی برکت ہوگی, عقبہ میں بھی شفاعت ہوگی, دنیا میں بھی عزت ہوگی. ابو ابو داڑھی رکھ لیں, ذائقہ سنت کا بھی چکھ لیں. آگے فرما رہے ہیں, داڑھی وجہ بخشائش ہے, مومن کی یہ آرائش ہے, دادی کی بھی یہ خواہش ہے, امی کی بھی فرمائش ہے. ابو ابو داڑھی رکھ لیں, ذائقہ سنت کا بھی چکھ لیں. اب یہ ہے, نماز فجر میں اٹھا نہیں جاتا, اس پہ بھی انہوں نے شعر لکھے ہیں ماشاءاللہ. سارے چھوٹی سی کتاب ہے خوشبو سلوک, تو بہت ساری مجھے ہدیہ فرمائی, تو آپ بھی رکھ لیجئے گا. اثر اول تو آدھی رات تک سویا نہیں جاتا, جو سو جائے تو قبل از چاشت پھر جاگا نہیں جاتا. یعنی 9 بجے سے پہلے اٹھا نہیں جاتا, یونیورسٹی کے لیے دفتر کے لیے اٹھ جاتے ہیں, فجر کے لیے نہیں اٹھا جاتا. جو گرمی ہو تو بستر دیر تک چھوڑا نہیں جاتا, جو سردی ہو تو پھر کمبل سے ہی نکلا نہیں جاتا. جب ہی ان سے نماز فجر میں اٹھا نہیں جاتا, جب ہی ان سے نماز فجر میں اٹھا نہیں جاتا. وظیفہ گر بتا دے تو پڑھا کیا کیا نہیں جاتا, اگر لکھنے پہ آ جائے تو کیا لکھا نہیں جاتا. برائی کا تو کوئی کام بھی دیکھا نہیں جاتا, کبھی ضائع کوئی موقع بھلائی کا نہیں جاتا. مگر ان سے نماز فجر میں اٹھا نہیں جاتا, مگر ان سے نماز فجر میں اٹھا نہیں جاتا. ماشاءاللہ نہ ہرگز نیک کاموں میں کبھی تاخیر کرتے ہیں مساجد اور مدارس شہر میں تعمیر کرتے ہیں وہ اصلاحی مضامین روز و شب تحریر کرتے ہیں ہے تو رائے کہ شب کو دیر تک تقریر کرتے ہیں مگر ان سے نماز فجر میں اٹھا نہیں جاتا مگر ان سے نماز فجر میں اٹھا نہیں جاتا انہیں تسلیم ہے محفوظ یوں نسبت نہیں رہتی قضائے فجر سے اللہ کی قربت نہیں رہتی بجا ہے دن ڈھلے تک نیند سے صحت نہیں رہتی وہ یہ بھی جانتے ہیں رزق میں برکت نہیں رہتی مگر ان سے نماز فجر میں اٹھا نہیں جاتا مگر ان سے نماز فجر میں اٹھا نہیں جاتا اب بتا رہے ہیں سفر در پیش ہو ان کو تو قبل از فجر اٹھ جائیں ٹرین چلتی ہیں ایسی بہت سی 6 بجے کی ٹرین ہے 5 بجے کی ٹرین ہے فلائٹس بھی ایسی ہوتی ہیں رات کے 4 بجے کی فلائٹ ہے تو اٹھ جاتے ہیں اس وقت 2 بجے اٹھ جائیں گے 3 بجے اٹھ جائیں گے فلائٹ ہے ہماری 4 بجے کی سفر در پیش ہو ان کو تو قبل از فجر اٹھ جائیں اگر ہو میچ کرکٹ کا تو شب بیداری فرمائیں جو ہو سکوں کی جھنکاریں پلک تک بھی نہ جھپکائیں بلائے دوست گھر کوئی تو آدھی رات کو جائیں دوست بلا لے آدھی رات کو چلے آئیں گے 12 بجے مگر ان سے نماز فجر میں اٹھا نہیں جاتا مگر ان سے نماز فجر میں اٹھا نہیں جاتا بہت پیارے اور آسان اردو میں اشعار ہیں ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے اس سے یہ سرور صاحب اس کو پڑھتے تھے سنو ہم سب روحانی طبیبوں سے دوا کیوں نہیں لیتے ایمان کی حلاوت کا مزہ کیوں نہیں لیتے سڑکوں پہ نگاہوں کو جھکا کیوں نہیں لیتے ایمان کی حلاوت کا مزہ کیوں نہیں لیتے سڑکوں پہ نگاہوں کو جھکا کیوں نہیں لیتے کوے تو نہیں ہو ہنس رہے ہو نہیں بیٹے نہیں کرو کوے تو نہیں ہو کوے تو نہیں ہو کہ ہو مرغوب غلاظت تم ہنس ہو موتی کی غذا کیوں نہیں لیتے تم ہنس ہو موتی کی غذا کیوں نہیں لیتے کرتے ہو معاصی کے مرض کو نظر انداز یعنی گناہ کے جو مرض ہمارے اندر ہے اس کو نظر انداز کر دے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہاتھوں سے جوانی برباد کرو انٹرنیٹ پہ بیٹھے رہو اور بے پردہ عورتوں کو دیکھتے رہو جھوٹ بولتے رہو نماز قضا کرتے رہو اس کو نظر انداز کر دیتے بھائی ہم تو یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں مگر گناہ کی طرف نظر نہیں جاتی ہماری کرتے ہو معاصی کے مرض کو نظر انداز روحانی طبیبوں سے دوا کیوں نہیں لیتے روحانی طبیبوں سے دوا کیوں نہیں لیتے بیٹے نہیں کرو نا پریشان پھر رو جائے گا وہ ہر بے کس و مجبور کی کرتے ہو خوشامت ہر بے کس و مجبور کی کرتے ہو خوشامت ایک صاحب قدرت کو منع کیوں نہیں لیتے ایک صاحب قدرت کو منع کیوں نہیں لیتے سرکار کی صورت سے اگر پیار ہے تم کو صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی صورت سے اگر پیار ہے تم کو سرکار کی صورت سے اگر प्यार है तुमको रुखसार पे सुन्नत को सजा क्यों नहीं लेते रुखसार पे सुन्नत को सजा क्यों नहीं लेते। पंखा बंद कर दे जरूर ठंडक हो रही है माशाल्लाह आपको नजला भी हो रहा है। आगे फरमा रहे हैं क्यों मिस्टरो मुल्ला के हुमा बहन मेरे दोस्त क्यों मिस्टरो मुल्ला के हुमा बहन मेरे दोस्त दाढ़ी को तुम एक मुट्ठी बड़ा क्यों नहीं लेते दाढ़ी को तुम एक मुट्ठी बड़ा क्यों नहीं लेते। कहते हो मरज किब्र का जब तुम में नहीं है कहते हो मरज किब्र का जब तुम में नहीं है शलवार को टखनों से उठा क्यों नहीं लेते शलवार को टखनों से उठा क्यों नहीं लेते। आगे फरमा रहे हैं इंसानी शराफत का अगर पास है तुमको इंसानी शराफत का अगर पास है तुमको नफसानी उमंगों को दबा क्यों नहीं लेते नफसानी उमंगों को दबा क्यों नहीं लेते। कब तक तुम उठाओगे ये गैरत का जनाजा कब तक तुम उठाओगे ये गैरत का जनाजा कब तक तुम उठाओगे ये गैरत का जनाजा टीवी का जनाजा ही उठा क्यों नहीं लेते टीवी का जनाजा ही उठा क्यों नहीं लेते। आखिरी शेर है दाग जो इस या के असर दामन दिल पर यानी अगर गुनाहों के धब्बे लग गए गुनाह करके है दाग जो इस या के असर दामन दिल पर अश्कों के समंदर में नहा क्यों नहीं लेते अश्कों के समंदर में नहा क्यों नहीं लेते। माशा यही बहुत तकाबिल हकीकत व मजाज यानी अल्लाह वालों में और जो है हकीकत अल्लाह वालों से मोहब्बत वो हकीकत है और मजाज लड़के लड़कियों से मोहब्बत ये मजा धोखा है। फरमाते हैं अगर मजनू को शम्सुद्दीन तबरेजी मिला होता तो क्यों मरता वो लैला पर वो मौला पर फिदा होता। क्या ना अगर मजनू को शम्सुद्दीन तबरेजी मिला होता तो क्यों मरता वो लैला पर वो मौला पर फिदा होता। अगर रांझा को मिल जाता कोई ख्वाजा निजामुद्दीन बजाए हीर वो हीरों के रब से आशना होता। अगर रांझा को मिल जाता कोई ख्वाजा निजामुद्दीन बजाए हीर वो हीरों के रब से आशना होता। वो शीरी पर नहीं हा खालिक शीरी पे देता जाम अगर फरहाद को बाबा फरीदुद्दीन मिला होता। उस जमाने के सारे वो कंपेयर कर रहे हैं असर साहब जो लड़के लड़की वो जो मशहूर जमाने के आशिक और माशूक थे उस जमाने जो औली अल्लाह थे उसके हिसाब से बता रहे हैं बहुत अच्छे अशआर हैं माशाल्लाह वो शेरी पर नहीं हां खालिक शेरी पे देता जा अगर फरहाद को बाबा फरीदुद्दीन मिला होता अगर पन्नू को मिलता कोई मिसले हाजी इमदाद तो सस्सी के बजाय इश्क मस्ती में घुला होता मही वाला خدمت میں جو شاہ ابو المعالی کے تو سہنی کا نہیں وہ سہنے مولا کا گدا ہوتا خدا کے عاشقوں سے سیکھتا گر گر یا اوزاری نہیں کہہ سکتا میں میر تقی میر کیا ہوتا اگر اقبال کو بھی شیخ سعدی مل گئے ہوتے یقیناً ان کے رخساروں پہ سنت کا دیا ہوتا جگر صاحب تھے خوش قسمت کے پائی تھانوی نسبت سخنور نا جگر کا بھی فراز و فیض سا ہوتا حفیظ جون پوری کو ملا میں خانہ اشرف وگر نارند بادہ نوش کیوں کر پارسا ہوتا خدا کے عشق سے مغلوب ہو جاتا یقیناً وہ اگر غالب بھی میرے شیخ کا عاشق بنا ہوتا سبحان اللہ خدا کے عشق سے مغلوب اور غالب لے کر آئے ہیں اثر صاحب خدا کے عشق سے مغلوب ہو جاتا یقیناً وہ اگر غالب بھی میرے شیخ کا عاشق بنا ہوتا اب سنیے گا مرشد ثانی کا جو ہے تذکرہ فرمائیں گے اگر عشرت جمیل میر کو ملتا نہ ایسا پیر تو کیوں کر رب کے قرب خاص کا موتی عطا ہوتا اگر عشرت جمیل میر کو ملتا نہ ایسا پیر تو کیوں کر رب کے قرب خاص کا موتی عطا ہوتا اب آگے ہمارے تیسرے مرشد کا ذکر آئے گا ماشاءاللہ تو بنتے کس طرح فیروز میں من مومن کامل نگر قطب زمانہ کا وصال ان کو ہوا ہوتا تو بنتے کس طرح فیروز میں من مومن کامل نگر قطب زمانہ کا وصال ان کو ہوا ہوتا ضیاء رحمان امریکی کی ہوتی زندگی پھیکی نہ وہ گر مرشد خوشتر کے در پر یوں پڑا ہوتا اب اپنا ذکر کر رہے ہیں آخر میں نہ ہوتے خالد اقبال طائب دست مرشد میں تو کیوں اس بلبل گلشن کا طوطی بولتا ہوتا اثر حاصل نہ ہوتا پھر کبھی شاہین کو اقبال نگر وہ خاک پائے حضرت اقدس بنا ہوتا اثر حاصل نہ ہوتا پھر کبھی شاہین کو اقبال نگر وہ خاک پائے حضرت اقدس بنا ہوتا اگر عشرت جمیل میر کو ملتا نہ ایسا پیر تو کیوں کر رب کے قرب خاص کا موتی عطا ہوتا تو بنتے کس طرح فیروز میں من مومن کامل نگر قطب زمانہ کا وصال ان کو ہوا ہوتا سارے اس میں آگئے ماشاءاللہ یہ حضرت شاہین اقبال سر صاحب دامن قاتم علی کے اشعار تھے انہوں نے کتاب ہدیہ فرمائی تھی تو میں نے کہا اس میں سے کچھ پڑھ دیتے ہیں ہدیہ کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ نے بہت اچھے اشعار کہلوا دیے ایک شخص نے شیخ الحدیث حضرت والا کی باتیں عرض کر رہا ہوں نفس کے حملوں سے بچاؤ کے طریقے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ سے خواب میں دیکھا کہ ان کی داڑھی منڈی ہوئی ہے दाढ़ी बिल्कुल है ही नहीं तो वो बहुत परेशान हुआ इतना बड़ा वलीउल्लाह मैंने ऐसी खराब खराब हालत में देखा तो मुफ्ती आशिक इलाही साहब बुलंदशहरी रहमतुल्लाह अलैह मदीना शरीफ में कब्रिस्तान है वहां पे जन्नतुल बकी में आराम फरमाएं बड़े बड़े उलमा में शुमार किए जाते हैं उन्होंने जब ये ख्वाब सुना तो ताबीर दी कि शेख के जन्नती होने की बशारत है क्योंकि जन्नत में किसी के दाढ़ी नहीं होगी दाढ़ी नहीं होगी यदखुलू अहलुल जन्नती जन्नता जुड़दम मुड़दम मुकहलीन अबना सलासीना औ सलासीन व सलासीना सना जन्नत में जब वो दाखिल होंगे मुजर्रद होंगे दाढ़ी मूछ नहीं होगी और मुकहलीन होंगी आंखें कजलाई हुई होंगी यानी काजल लगा होगा अल्लामा आलूसी इसकी शरह व तफसील फरमाते हैं काइन ज़बी काइन ज़बी जैसे हिरन की आंख हिरन देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी चिड़ियाघरों में है जैसे हिरन की आंख किसी के समझ में ना आए तो चिड़िया खाने में हिरन को जाकर देख लो 30 या 33 साल की उम्र रहेगी लेकिन इस जमाने के 33 नहीं क्योंकि इस जमाने में तो बाज लोगों के 33 ही में बूढ़े मालूम हो रहे हैं क्योंकि बाल सफेद हो रहे हैं बुढ़ापे के आसार हैं बकौल शायर तिफली गई अलामत पीरी हुई आया हम मुंतजर ही रह गए अहद शबाब के इसलिए अलामा आलूसी फरमाते हैं अल मुराद बिजाली का कमाल शबाब मुराद इससे 30-33 नहीं बल्कि कमाल शबाब मुराद है कि अल्लाह ताला जन्नत में कमाल शबाब अता फरमाएंगे और एक एक जन्नती को 100 मर्दों की ताकत अता फरमाएंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 जन्नती मर्दों की ताकत अता फरमाई 40 को 100 से ज़रब दीजिए 4000 हो गए मिश्कात की शरह मज़ाहिर हक में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4000 मर्दों की ताकत थी बताइए इसलिए 9 बीवियों में भी आपके लिए मुजाहिदा था इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों पर एतराज करने वालों को दंदान शिकन जवाब मौजूद है और आपने शादियां जो है वही इलाही से की खासकर हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की शबी मखमल के कपड़े में हजरत जिब्रील अलैहि सलाम की लेकर आए अल्लाह के हुक्म के अल्लाह का हुक्म है आप इनसे शादी करें जो निकाह वही इलाही से हो इस पर शक करने वालों का क्या हाल होगा ये सब मलाइन है मलाइन मलून की जमा है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ऊपर कयास करते हैं वरना मुहद्दिसीन ने लिखा है न सिर्फ हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से बल्कि हर शादी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की रजा के लिए की जिस खानदान में आपने शादी की सारे खानदान वाले इस्लाम ले आए या इस्लाम की मुखालफत छोड़ दी आपका हर काम दीनी मसलहत की बिना पर था हज़रत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने के लिए तो अल्लाह ताला ने खास तौर पर वही फरमाई और इनकी बरकत से कुरान पाक में कितनी आयतें नाजिल हुई 10 आयतें तो खास आपकी बरात में नाजिल हुई जिन जालिमों ने आप पर बहतान लगाया था उससे बरात के लिए अल्लाह ने 10 आयतें नाजिल की लेकिन आज भी ऐसे मर्दूद हैं जो बहतान लगाते हैं और कुरान शरीफ को भी नहीं मानते और अल्लाह के अजाब को अपने ऊपर हलाल करते हैं जिस वक्त हज़रत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का हार गुम हो गया था और इसकी तलाश में काफिला रुकने से देर हो गई और नमाज का वक्त हो गया तो तयम्मुम की आयत नाजिल हुई तयम्मुम से नमाज पढ़ी गई इसके बाद जैसे ही ऊंट उठा उसके नीचे हार छुपा हुआ था तो सहाबा ने सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु को मुबारकबाद दी ऐ सिद्दीक अकबर आपको मुबारक हो कि आपके खानदान की बरकत से कयामत तक के लिए तयम्मुम का मसला नाजिल हो गया कितना फायदा हुआ हजरत वाला को देखा हजरत मीसा रहमतुल्लाह अलैह यानी अपने मौजूदा मशायख को इस जमाने में देखा कि डॉक्टर ने पानी का मना कर दिया था क्योंकि मर्ज बढ़ने का खदशा था तो हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह हमीसा रहमतुल्लाह अलैह को भी बहुत दफा देखा कि वो तयम्मुम फरमाते थे टाइल के ऊपर संगमरमर के ऊपर कितनी आसानी हो गई ये मामूली बात नहीं है हज़रत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का बड़ा मुकाम है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद आप 2200 हदीसें पढ़ाया करती थीं 2200 हदीसें इनकी बरकत से उम्मत को मिली और हमेशा 200 शागिर्द होते थे हज के जमाने में आपके लिए खैमा लगा दिया जाता था इसमें सहाबियात और दीगर खवातीन अंदर होती थी और मर्द बाहर होते थे 2200 हदीसों से उम्मत को आपके जरिए कितने मसाइल मालूम हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला निकाह हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के वक्त हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 साल थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल थी 25 साल की जवानी में 40 साल की बीवी दी गई जिनसे अल्लाह ताला दीन का काम लेते हैं इनको मिट्टी के खिलौनों में ज्यादा मशगूल नहीं फरमाते जवानी के वक्त 40 साल की बीवी दी तो मालूम हुआ अल्लाह ताला अपने नबी को दीन ही के लिए कबूल फरमाया था और बाज़े वक्त हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब देखती थी कि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बहुत ज्यादा तज़किरा फरमाते हैं कि इनकी बरकत से हमें इस्लाम की इशाअत में बहुत मदद मिली, उनके माल से इस्लाम में मदद मिली। हज़रत खदीजा अल-कुबरा जितना बहुत मालदार थी, वो बहुत समझदार भी थी। जब भी कोई परेशानी पेश आती तो वो तसल्ली देती थी कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और आपको अल्लाह ताला जाया नहीं फरमाएंगे। तो एक मर्तबा हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि आप इनका इतना जिक्र करते हैं, यानी हज़रत खदीजा अल-कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा का इतना जिक्र फरमाते हैं, जिनके जबड़े सुर्ख हो गए थे और वो मुअम्मर हो गई थी, तो उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबाश नहीं दी बल्कि बहुत दर्दनाक लहजे में फरमाया, ए आयशा, तुम खदीजा के रुतबे को नहीं जानती हो। ये चंद बातें मैंने अर्ज कर दी। अब कुरान शरीफ के अंदर आता है, इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, नफ्स जो है बहुत ज्यादा बुराइयों का हुक्म करने वाला है। नफ्स क्या है, इसके हमलों से बचने के तरीके, इसमें से किताब में से थोड़ा थोड़ा पढ़ के सुनाऊंगा। और हम लोग ये दुआएं मांगा करें, इस फकीर का भी मामूल है, ये दुआएं मांगता है जो अभी सिखाई जाएंगी, जो बताई जाएंगी, मालूम है मगर मामूल भी होना चाहिए ताकि नफ्स के शर से बचे रहें, खात्मा ईमान पर हो हमारा। इन्ना नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, बेशक नफ्स बहुत ज्यादा बुराइयों का हुक्म करने वाला है। इन्ना दाखिल करके जुमला इस्मिया क्यों नाजिल फरमाया, कि मतलब यह है कि नफ्स जवान हो या बुढ़ा हो, इससे हमेशा आखिरी सांस तक होशियार रहो। ये हमेशा कसीरुल अम्र बिस्सू है, माशाल्लाह, हमेशा कसरत से बुराइयों का हुक्म देता रहेगा। इसलिए जिन लोगों के बाल सफेद हो गए उनको परेशान नहीं होना चाहिए कि अब भी हमको गुनाहों के वसवसे आते हैं और वो मायूस होने लगते हैं कि कब तक ये कमबख्त हमको परेशान करेगा। जुमला इस्मिया से दवाम पर दलालत करके अल्लाह, ये देखिए कितनी गहरी बात हज़रत ने फरमाई, इसमें जो अलिफ लाम लगा है और ये जुमला इस्मिया इसमें नाजिल फरमाया, इसमें ये इतनी गहरी बात हजरत वाला की कहीं नहीं सुनी कि यानी नफ्स बूढ़ा हो या जवान हो। अजीब बात है कि दोबारा सुन लीजिए, बुराई का नफ्स जो है बहुत ज्यादा बुराई का हुक्म करने वाला है और इन्ना दाखिल फरमाया, इन्ना नफ्सा, और जुमला इस्मिया क्यों नाजिल फरमाया, जुमला इस्मिया दवाम पर सबूत पर दलालत करता है। मतलब यह हुआ नफ्स जवान हो या बुढ़ा हो, इससे हमेशा आखिरी सांस तक होशियार रहो। ये हमेशा बुराइयों का हुक्म करता रहेगा, हमेशा कसरत से बुराइयों का हुक्म देता रहेगा। इसलिए जिन लोगों के बाल सफेद हो गए उनको परेशान होना नहीं चाहिए कि अब भी हमको गुनाहों के वसवसे आते हैं और वो मायूस होने लगते हैं कब तक ये कमबख्त हमको परेशान करेगा। जुमला इस्मिया से दवाम पर दलालत करके अल्लाह ने नफ्स की फितरत बयान कर दी, ये हमेशा बुराइयों का हुक्म करता रहेगा, बुराइयों की तरफ तकाजा करेगा, लेकिन चाहे मर्द हो या औरत दोनों को। लेकिन तकाजों से घबराना नहीं चाहिए, तकाजों से कुछ नहीं होता जब तक तुम इन तकाजों पर अमल ना करो, लिहाजा इसके हराम तकाजे पर अमल ना करो। अगर रोजा है, आपको 100 मरतबा पानी पीने को दिल चाहा, शदीद तकाजा हुआ लेकिन आपने पानी नहीं पिया, तो बताइए आपका रोजा है या नहीं। लिहाजा जिस तरह प्यास का तकाजा होने से रोजा नहीं टूटता, इसी तरह बुरे तकाजों से तकवा नहीं टूटता जब तक इन तकाजों पर अमल न किए जाएं। जिसको रोजे में 100 मरतबा पानी पीने का तकाजा हो, इसने नहीं पिया तो उसके रोजे का अजर और ज्यादा हो जाएगा। ऐसे ही 1000 मरतबा दिल में गुनाह का तकाजा हो कि भाई इंटरनेट लगा हुआ है, पासवर्ड मालूम है और देख लो अम्मी अब्बू नहीं है, और दिल चाह रहे हैं कि हाथों से जवानी बर्बाद कर लें, गेम खेल लें, या बाथरूम जाके मोबाइल में कुछ हराम हरकत कर लें, या जायज हरकत जो कि गेम खेल लें चुपके की ताकि किसी को पता ना चले, बाथरूम में ये गेम खेलने के लिए बाथरूम बनाया गया फरागत के लिए भाई। वो ऐसे ही 1000 मरतबा दिल में गुनाह का तकाजा हो, मसलन बदनजरी का या किसी और गुनाह का, तो उससे अजर और बढ़ जाता है। तकाजे से तकवा नहीं टूटता जब तक कि इस पर अमल ना किया जाए। क्या उम्दा मिसाल दी हकीम मोहम्मद मुजद्दद मिल्लत मौलाना शाह अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह ने, तकवा से रहना इतना ही आसान है जितना बावजू रहना। वजू में क्या होता है, वजू टूट गया आज दोबारा वजू कर लेते हैं, इसी तरह अगर तकवा टूट जाए तो तौबा करके दोबारा तकवा के लिए कमर बांध दीजिए, या अल्लाह मुझसे नालायकी हुई, आइंदा आपको नाराज नहीं करूंगा। और गुनाह से पहले, मगर ये बहुत से लोगों ने ये धंधा बना लिया जो कभी मंदा नहीं होता, यानी तौबा के सहारे पर गुनाह करते हैं। माशाल्लाह मदनी मस्जिद में बिलाल, मौलाना जाहिद और इमरान मियां बयान सुन रहे हैं, अल्लाह का फजल है भाई, माशाल्लाह शाबाश, बहुत खुशी हुई। आप लोग हैदराबाद में सुन रहे हैं, हजरत वाला की बरकतें हैं। तकवा से रहना इतना ही आसान है जितना बावजू रहना। वजू में क्या होता है, वजू टूट गया तो आप दोबारा वजू कर लेते हैं, इसी तरह तकवा टूट जाए तो तौबा करके दोबारा तकवा के लिए कमर बांध लीजिए, या अल्लाह मुझसे नालायकी हुई, आइंदा आपको नाराज नहीं करूंगा। मगर अब हजरत वाला ये नफ्स की चाल बता रहे हैं, गुनाह से पहले नफ्स से पूरी लड़ाई लड़ी है, यानी कि ढीला छोड़ दिया, गुनाह से पहले नफ्स से पूरी लड़ाई लड़ी है, پورا مقابلہ کیجئے, جہاد کا حق ادا کیجئے. یہ نہیں کہ نفس کان پکڑ کر تمہیں گدھے کی طرح جدھر چاہے لے جا رہا ہے اور تم پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہو. نفس کے ہم غلام بنے ہوئے ہیں. بہت پیارا جملہ ہے حضرت والا کا, بہت درد دل سے نکلا تھا. یہ نہیں کہ نفس کان پکڑ کر تمہیں گدھے کی طرح جدھر چاہے لے جا رہا ہے اور تم پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہو. جو شخص نفس سے جہاد نہیں کرتا وہ مجرم ہے. اس سے معاوضہ ہوگا کہ تم نے گناہ سے پہلے نفس سے لڑائی کیوں نہیں کی. ایک ہے گٹر میں گرنا, ایک ہے اپنے کو گٹر میں گرانا, ایک ہے پھسلنا, ایک ہے پھسلانا, ایک ہے گناہ ہو جانا اور ایک ہے جان بوجھ کر گناہ کرنا. دونوں میں فرق ہے. کل میں نے دو شعر نفس کی خصلت پر عرض کیے تھے. پہلا شعر یہ ہے, بھروسہ کچھ نہیں اس نفس سے امارہ کا اے زاہد. مولانا زاہد سن رہے ہو؟ بھروسہ کچھ نہیں اس نفس سے امارہ کا اے زاہد, فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بد گما رہنا. نفس پر اعتماد مت کرو, یہ اپنی فطرت کے اعتبار سے بچھو کے ڈنگ اور کتے کی دم کی طرح ہے. کتنی پیاری مثال دی ہے تمہارے نے. بچھو کے ڈنگ کی طرح نفس ہے اور کتے کی دم کی طرح ہے. کتے ابھی آگے بتائیں گے. آواز آ رہی ہے آپ کو یا کان میں کچھ لگوانا ہے آپ کو؟ ایک شخص نے 10 سال تک کتے کی دم کو نلکی میں ڈال کر رکھا اور تیل بھی لگا دیا کہ گرمی سے سیدھی ہو جائے گی, لیکن 10 سال کے بعد جب کتے کی دم کو نکالا تو ٹیڑھی ہی ٹیڑھی تھی ظالم. یہی حال نفس کا ہے. لیکن کچھ ایسے ظالم لوگ مرید ہیں, ماشاءاللہ کہیں کیا لا حول کہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ٹیڑھے کے ٹیڑھے. مگر بہرحال مایوس نہیں ہونا چاہیے, آخری عمر میں انشاءاللہ تعالی سیدھے ہو جائیں گے. یہی حال نفس کا ہے. لیکن تقوی اس کے برے تقوی جو ہے اس کے, اور کچھ لوگ اصلاح نہیں کراتے, بتاتے ہی نہیں. اتنے عرصے بعد خط لکھ رہے ہیں کہ یہ خبیث گناہ کرتا ہوں. بھائی فوراً ہی کروا لو تاکہ وہ گناہ کی جڑ مضبوط ہو جائے گی. پھر یہی حال نفس کا ہے. لیکن تقوی اس کے برے تقاضوں ہی سے پیدا ہوتا ہے. یہ برے تقاضے اللہ نے ہمیں مٹیریل دیے ہیں, انگریڈینٹس ہیں, اجزاء دیے ہیں تعمیر تقوی کے لیے. جب نفس میں برے تقاضے پیدا ہوں آپ ان سے جہاد کریں, ان پر عمل نہ کریں. اسی کا نام تقوی ہے. تقوی یہ نہیں کہ برائی کا خیال ہی نہ ہے, ہجڑا اور مخنص ہو جائے. خوب سمجھ لیجیے, اللہ نے کافور کی گولیاں کھانے کا حکم نہیں دیا. بعض صحابہ کرام نے درخواست کی کہ ہماری شادی نہیں ہوئی ہے, ہم مالی لحاظ سے بھی کمزور ہیں, لہٰذا ہمیں خصی ہو جانے کی اجازت دے دیجئے کہ ہم اپنے کو نامرد کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی, کیونکہ یہ تو جہاد سے بھاگنا ہوا. مخنث ہونا کوئی کمال نہیں. اچھا بھائی, آپ لوگ مخنث سمجھتے ہیں؟ ہجڑوں کو مخنث کہتے ہیں. اس پر ایک لطیفہ یاد آیا, غور سے سن لو. غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو, مبادہ پھر یہ وقت آئے نہ آئے. اب تو چلا گیا, مگر بہرحال ابھی بھی اہل اللہ موجود ہیں. شیطان ان کو چھوٹا دکھاتا ہے. حضرت والا فرماتے تھے جو موجودہ ہیں ان سے قدر کر لیں. فرمایا جو سانس زندگی کی ہے اس کو غنیمت سمجھ لو, پھر یہ باتیں کان میں پڑیں یا نہ پڑیں. بزرگوں کی بات اختر سنا رہا ہے. میری حقیقت کو مت دیکھیے, نلکے کو مت دیکھیے, اس میں پانی کہاں سے آ رہا ہے اس پر غور کیجئے. اب لطیفہ سن لیجئے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ فرماتے ہیں, ایک شخص کو بہت اونچے پیمانے کی بلند پایا اردو بولنے کا شوق تھا اور دیہاتی تھا. وہ شہر گیا, دو مولویوں کو سنا کہ آپس میں ملاقات کے بعد جاتے ہوئے انہوں نے کہا, اچھا میں مرخص ہو رہا ہوں. مرخص سود ہے آخر, مرخص ہو رہا ہوں. را خا اور سود اس کا مادہ ہے, یعنی رخصت ہو رہا ہوں. تو اس دیہاتی نے سوچا آج تو بڑا شاندار لفظ مل گیا, بس اپنے گاؤں جا کر میں بھی روپ جماتا ہوں. گاؤں میں بےچارہ ایک دیہاتی مولوی تھا, اس نے سوچا کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا, لہٰذا اپنی قابلیت کا سکہ جماؤں گا. خالص مرخص بولنے کے لیے مولوی صاحب سے ملاقات کے لیے گیا. وہاں یہ لفظ بولوں گا تو گاؤں میں میرا روپ جمے گا اور سارے گاؤں والے میرے معتقد ہو جائیں گے. یہ تو بڑے قابل آدمی معلوم ہوتے ہیں, بہت عربی داں ہیں, اردو کا ادیب ہے, پی ایچ ڈی اور ماسٹر کیا ہوا ہے, اردو کے ادب میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے. وہ مولوی صاحب سے مسافہ کر کے کچھ باتیں کر رہا تھا, لیکن اس کا مقصد وہ لفظ بولنا تھا. ایسے لوگ بھی ہمیں بھی ملتے ہیں, اس لیے جلدی سے واپس ہونے لگا. لیکن جب وہ لفظ بولنا چاہا تو بھول گیا بےچارہ کہ کیا لفظ تھا. بہت غور کیا, ٹوپی اتار کر سر کھجایا. وہ بھی گنجا ہوگا تو کیسا لگ رہا ہوگا. ٹوپی اتار کر سر کھجلایا, آخر میں کہنے لگا, اچھا بھائی اب میں مخنث ہو رہا ہوں. مرخص تو یاد نہیں رہا, سمجھا شاید مخنث ہی صحیح ہو. جب اس نے کہا اچھا اب میں مخنث ہو رہا ہوں, تو مولوی صاحب نے کہا, بھائی آپ کو اختیار ہے, میں آپ کو کیسے روک سکتا ہوں کہ آپ مخنث ہو رہے ہیں. یہ لطیفہ ہمارے اکابر کا ہے, اور اکابر کے طریقے پر اس کو پیش کر دیا. آدمی ذرا سا ہنس لیتا ہے تو دماغ حاضر ہو جاتا ہے, طبیعت میں نشاط پیدا ہو جاتا ہے, انشراح قلب نصیب ہو جاتا ہے. دوسرا شعر حضرت خواجہ صاحب کا ہے. نفس کی خاصیت پر نفس کا ازدہا دلا دیکھ ابھی مرا نہیں غافل ادھر ہوا نہیں ادھر اس نے ڈسا نہیں بہت دفعہ میں نے بھی ازدہا دیکھا ہے بالکل ایسا لگتا ہے جیسے مرا ہوا ہے مگر ذرا سا اس کو تھوڑی دیر بعد دوبارہ آ کے دیکھا تو چلنا شروع کر دیا چڑیا گھر میں دیکھا تھا بہت سارے چڑیا گھر دیکھنے کا مجھے اتفاق ہوا اس میں نفس کو بھی یہ ازدہا کو بھی دیکھا تھا ایک جگہ ہم لوگ گئے تھے جدہ وغیرہ پتہ نہیں کہاں پہ بہت سارے ازدہے تھے وہاں پہ عجیب عجیب قسم کے بڑے موٹے موٹے وہ سارے ایسے لگ رہے تھے جیسے مرے ہوئے ایک نے پھر چلنا شروع کیا بہت آہستہ آہستہ نفس کا ازدہا دلا دیکھ ابھی مرا نہیں غافل ادھر ہوا نہیں ادھر اس نے ڈسا نہیں اس پر میں نے پہلا قصہ بیان کیا تھا ایک گاؤں والا ایک پہاڑ پر گیا تو دیکھا ایک ازدہا بالکل مردہ پڑا ہوا ہے حالانکہ تھا وہ زندہ لیکن ٹھنڈک سے وہ مردہ سا ہو گیا تھا وہ سمجھا یہ مر چکا ہے لہذا اس کو ایک فرلونگ گھسیٹ کر گاؤں لایا لوگ جمع ہو گئے تو اس نے فوراً اپنے کمالات کا اظہار شروع کر دیا کہ دیکھو بھائی مجھ جیسا ماہر فن کوئی ہے کتنا بڑا ازدہا میں پہاڑ پر سے شکار کر کے لایا ہوں اتنے زہریلے ازدہے کو میں نے مارا ہے اتنے میں سورج نکل آیا اور گرمی پہنچی تو ازدہے نے حرکت شروع کر دی تو سب سے پہلے یہی ماہر فن وہاں سے بھاگے ہیں کوئی سن رہا ہے اس میں اچھا تو اس کو قریب رکھ دیں آواز جاری ہوگی مولانا رومی فرماتے ہیں نفس اگر خانقاہوں میں یا اللہ کے ذکر کے غلبے سے یا بیت اللہ یا روزہ مبارک پر چار جگہ بتائیں حضرت نے خانقاہ وہاں بھی اللہ کی رحمت برستی ہے اور اللہ کے ذکر کے غلبے سے یعنی بہت اللہ کا ذکر کیا شیخ سے پوچھ کے یا بیت اللہ میں بہت انوارات ہوتے ہیں یا روزہ مبارک پر بالکل بے شرر اور بے ضرر معلوم ہوگا کہ گناہ کا ذرا بھی وسوسہ نہ آئے تو بھی مطمئن نہ ہو کیونکہ اگر اسباب گناہ قریب ہوں گے تو اس میں کسی وقت بھی گرمی آ جائے گی اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کے اور اپنے درمیان مشرق مغرب کا فاصلہ مانگا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم باعد بینی وبین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اس کو ہمیں مانگنی چاہیے اس دعا کو مجھے بھی توفیق دے اللہ تعالی ہم سب کو ہم لوگ مانگتے ہی نہیں اگر مانگیں گے ایک وقت ایسا آئے گا اس فتنے کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان مشرق مغرب کا فاصلہ فرما دیں گے حضرت والا نے کتنی دعائیں مانگی اور اتنے قرب قیامت اور اتنے فحاشی کے زمانے میں حضرت والا کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی گناہوں سے اللہم پڑھی اللہم باعد یعنی بہت سے باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرقی والمغرب اس فقیر نے بھی بہت ملتزم پہ رو رو کے روزہ مبارک پہ دعائیں مانگی ابھی بھی اللہ مجھے توفیق دے تو بہت فرق پڑتا ہے اس سے اگر کوئی یہ دعا مانگ لے اے اللہ مجھ میں اور میرے خطاؤں میں مشرق مغرب کا فاصلہ فرما دے ہم چاہتے ہی نہیں کہ فاصلہ ہو مال کے مانگ کے تو دیکھیں پھر مزہ آئے گا زندگی کا جو شخص گناہوں کے اسباب کو قریب کرے گا اس کا کیا حال ہوگا کیا یہ نافرمانی ہے یا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق نبوت کے خلاف فرضی ہے یا نہیں اب جو شخص کسی امرت سے باتیں کرتا ہے حرام لذت کو درامت کرتا ہے ان لڑکوں سے جن کے داڑھی مونچھ نہیں یا ان لڑکیوں سے جو تعویذ لینے آتی ہیں کہ مولوی صاحب ذرا میرے بچے کو دم تو کر دینا تو اس وقت اپنی آنکھوں کو بچاؤ آنکھ بند کر کے دم کر دو اول تو عورتوں کو بالکل منع کر دو کہ دم تعویذ کے لیے نہ آئیں مردوں کو بھیجے عورتوں پر دم کرنا زبردست فتنہ ہے لیکن اگر کبھی مجبوراً دم کرنا پڑے تو دم میں آنکھ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں صاحب کیا دم میں آنکھ کی ضرورت ہے ارے آنکھ بند کر کے چھو کر دو دم میں آنکھ کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے جلووں کو سامنے رکھو اصغر صاحب رحمت اللہ کا شعر یاد آ گیا تیرے جلووں کے آگے ہمتیں شرح و بیاں رکھ دی زبان بے نگاہ رکھ دی نگاہ بے زبان رکھ دی عجیب شعر بہت عرصے بعد شاید سمجھ میں آیا ہم لوگوں کو تیرے جلووں کے آگے ہمتیں شرح مجھے بھی نہیں سمجھ میں آیا اس کی حقیقت یہی ہے تیرے جلووں کے آگے ہمتیں شرح و بیاں رکھ دی زبان بے نگاہ رکھ دی نگاہ بے زبان رکھ دی میرا ایک شعر ابھی تازہ ہوا ہے حضرت والا فرما رہے ہیں تازہ جلیبی گرم ہوتی ہے مزیدار ہوتی ہے کبھی اللہ کے عاشق خاموش ہو جاتے ہیں تو یہ نہ سمجھو کہ ہمیں ان سے کچھ نہیں ملے گا جب وہ خاموش ہو جائیں اللہ کے حکم سے یا غلبہ حال سے تو سمجھ لو ان کے بال بال زبان بن گئے یہ اس فقیر کا شعر ہے عارف باللہ شیخ العرب العجم مجدد زمانہ میرے پیارے ہمارے پیارے شیخ اول حضرت والا شاہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ حضرت والا جو ہے مجدد الف ثالث ہیں ایک دفعہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ مجدد الف ثانی بھی تھے ہزار سال میں ایک پیدا ہوتا ہے حضرت والا کے لیے فرمایا تھا یہ مجدد الف ثالث ہیں فرما رہے حضرت والا عشق جب بے زباں ہوتا ہے رشک صدہ بیاں ہوتا ہے इश्क जब बेजुबा होता है रश के सदा बयां होता है जब अल्लाह के आशिकों की जुबान खामोश हो जाती है तब भी उनके रूहानी फैज का ये आलम होता है कि सैकड़ों जुबानें इस पर रश करती हैं खिरद है महवे हैरत उस जुबान से बयां करती है जो आहो फुगा से लुगत ताबीर करती है मानी मोहब्बत दिल की कहती है कहानी कहां पाओगे सदरा बाज़गाम निहा जो गम है दिल के हाशिया में ये दौलत दर्द अहले दिल की अख्तर खुदा बख्शे जिसे उसका मुकद्दर किस्मत वालों को अल्लाह की मोहब्बत का दर्द मिलता है अल्लाह ताला हमें भी अता फरमा दे अपनी रहमत से तो फरमाया अब ये सवाल पैदा होता है इन्ना नफ्सल अम्मारतुम बिस्सू में जुमला इस्मिया से क्यों बयान फरमाया ताकि मरते दम तक तुम नफ्स से बेखबर ना रहो जुमला इस्मिया दवाम पर दलालत करता है नफ्स शहवत के बुरे बुरे तकाजों से परेशान रखेगा ये कश करता रहेगा आप मकश रहिए इस कशमकश के लिए अल्लाह ने दुनिया में भेजा है चंद दिन कशमकश में रहो इस कशमकश से एक नूर पैदा होगा दुनिया में प्लस और माइनस दो तारों से बिजली पैदा होती है तुम्हारे कल्ब में ईमान की बिजली ईमान की तजल्ली ईमान के चिराग रोशन करने के लिए तुम्हारे नफ्स में जो बुरे तकाजे पैदा किए हैं वो प्लस तार हैं ये तुम्हें खींचते हैं मगर तुम माइनस रहो यानी तुम उनकी नफी करते रहो सुभान अल्लाह ला इलाहा से ये ला इलाहा माइनस का तार है जिससे तुम इन बातिल खुदाओं को दिल से निकालो जिसके जिस्म से पेशाब पखाना निकलता है अगर ये मर जाए तो तुम इनको देख भी नहीं सकते ये नामहरामों के लिए बीवी से मोहब्बत करना है जब नामहरामों को से ऐसे नफरत हो जाएगी तो ले देखे बीवी तो रहेगी हजरत वाला फरमाते थे अगर ये मर जाएं यानी ये हसीन लड़का या लड़की ये मर जाएं तो उनको देख भी नहीं सकते बल्कि मरे भी नहीं सिर्फ बूढ़ा हो जाए तो जीते जी दुनिया में ऐसी शक्ल बिगड़ जाती है कि हसीन से हसीन बागड़ बिल्ला मालूम होता है पहचानना भी मुश्किल हो जाता है और आशिक साहब को पूछना पड़ता है जनाब की तारीफ अब वो आशिक साहब के चेहरे पर झाड़ू मारेगा कि आपने तो मुझे मिरंडा पिलाया था अंडा खिलाया था रात दिन मुझको देखते थे अब सूरत बिगड़ गई तो पूछते हैं जनाब की तारीफ इधर जोग्राफिया बदला उधर तारीख भी बदली न इनकी हिस्ट्री बाकी न तेरी मिस्ट्री बाकी मिस्ट्री जो करता था छुप छुप के पहले मैं मेरी हिस्ट्री कहता था लेकिन मैंने सोचा मेरी क्यों कहूं तेरी कहूं जिनकी हिस्ट्री उनको खिताब करूं न उनकी हिस्ट्री बाकी न तेरी मिस्ट्री बाकी अच्छा उसके बाद सवाल है बिस्सू पर अलिफ लाम क्यों दाखिल कर दिया अल्लामा आलूसी फरमाते हैं अलिफ लाम जिन्स का है जिन्स वो कुल्ली है जो अनवाए मुख्तलिफुल हकायक पर मुश्तमिल होती है ये तो हमें समझ में नहीं आएगा आगे हजरत वाले ने बहुत आसान करके फरमा दिया यानी गुनाहों की जितनी किस्में हैं वो सब इस अलिफ लाम में दाखिल हैं यानी जिस वक्त कुरान नाजिल हो रहा था उस वक्त गुनाहों की जितनी किस्में थी और कयामत तक जितनी गुनाहों की किस्में पैदा होंगी वो सब अलिफ लाम में दाखिल हैं ये नफ्स तुमको हर बुराई का हुक्म करता रहेगा हजरत वाला के जमाने में भी इतना इंटरनेट नहीं था अब तो बहुत आ गया था मगर इतना नहीं था आखिरी जमाने में हो गया था तो उसमें इंटरनेट भी आ गया इसमें इस गुनाह ना अलिफ लाम में मौजूदा जितने गुनाह हैं और आइंदा जो होंगे इन सब का तुम्हें नफ्स तकाजा करता रहेगा ये अलिफ लाम जिन्स का है अल्लाह के कलाम की बलागत देखो क्या शान है इसकी जब कुरान नाजिल हो रहा था उस वक्त रेडियो ऑडियो यूट्यूब फेसबुक इस जमाने के लिहाज से इंटरनेट चैटिंग और ये मोबाइल की गंदी रंगीनियां वीडियो फिल्में नहीं थे सिनेमा नहीं थे इतने नए नए गुनाह नहीं थे लेकिन अल्लाह की क्या शान है सुभान अल्लाह अलिफ लाम जिन्स का दाखिल कर दिया जिससे मालूम हुआ अल्लाह का कलाम जिसमें ऐसी बलागत है कयामत तक गुनाहों की जितनी भी नई नई सूरतें ईजाद होंगी जितने भी अनवाव अकसाम होंगे ये अलिफ लाम सबका इहाता किए हुए है मगर आगे क्या प्यारा जुमला है इल्ला मा रहिम रब्बी मगर वो लोग जिन पर अल्लाह की रहमत का साया हो वही नफ्स के शर से महफूज रहेंगे ये आयत भी नाजिल की ताकि मालूम हो हर वक्त ये रहमत नहीं रह सकती इसके लिए गिड़गिड़ा कर मांगना पड़ेगा इस आयत में माँ क्या है जरफिया जमानिया मजदरिया इल्ला मा रहिमा रब्बी इल्ला मा है ना इसका तर्जुमा हुआ आई फी वक्त रहमत रब्बी यानी अल्लाह ताला की रहमत उस वक्त तक रहेगी जब तक तुम अल्लाह की रहमत के साये में रहोगे فی سے ظرفیہ بن گیا اور وقت سے زمانیہ بن گیا اور رحمہ ماضی رحمت سے مصدر بن گیا یعنی جب تک اللہ کی رحمت کا سایہ رہے گا اس وقت تک تم بچے رہو گے اس عنوان سے کیا نصیحت ہوئی کہ کسی شخص کو یہ ناز نہیں ہونا چاہیے کہ اس لیے من نازل نہیں فرمایا جس کا ترجمہ ہوتا مگر وہ لوگ مگر جن لوگوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے وہ گناہوں سے بچنے میں من نازل نہیں کیا وہ گناہوں سے بچتے ہیں من نازل نہیں کیا ما نازل کیا الا ما رحم ربی اس کا ترجمہ ہوا جب اللہ کی رحمت نازل ہو اسی وقت لوگ گناہوں سے بچ سکتے ہیں معلوم ہوا وقت بدلتا رہتا ہے کسی وقت ہوگی کسی وقت نہیں ہوگی اور کسی وقت تمہارے دل کے حالات بدل سکتے ہیں جیسے آیت ہے الا ما رحم ربی مگر اس کے آگے حضرت نے تشریح بھی فرمائی جس سے بچیں گے کیسے کہ ہر وقت سایہ رہے الا ما رحم ربی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا بندہ نفس کے شر سے محفوظ رہے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی کہ میری امت ہر وقت اللہ کی رحمت کے سائے میں رہے اس لیے آپ نے بہت ساری دعائیں سکھائیں اللہ تعالیٰ نے بھی اس رحمت کے حصول کے لیے ایک دعا قرآن پاک میں نازل فرمائی پہلے میں کلام اللہ کو پیش کرتا ہوں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب یہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے اے ہمارے رب ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجیے یعنی ہمیں نفس کا غلام نہ بننے دیجیے بعد اذ ہدیتنا بعد اس کے کہ آپ نے ہم کو ہدایت کی نعمت سے نوازا ہے وہب لنا من لدنک رحمہ اور ہم کو ہبا کر دیجیے کون سی رحمت یا رحمت سے مراد الا ما رحمہ والی رحمت ہے وہب لنا من لدنک رحمہ ہے نا رحمہ اس سے مراد نفس کے جو سر سے بچنے والی رحمت ہے وہ ہے مفسرین نے لکھا ہے اس رحمت سے مراد استقامت علی الدین ہے اور نفس کے شر سے حفاظت ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے دستگیری فرمائی کہ میرے بندے الا ما رحمہ والی رحمت کیسے پائیں گے جس سے نفس کے شر سے بچے رہیں اس کے لیے یہ آیت نازل کر دی ربنا لا تزغ قلوبنا کہ گڑگڑا کی یہ دعا مانگتے رہو آپ کہیں گے گڑگڑانا کہاں سے ثابت ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ اپنے رب سے خفیہ گڑگڑا کے مانگو یہ آہوزاری مولانا رومی نے ایسے ہی بیان نہیں کی لوگ اس کو خالی تصوف سمجھتے ہیں حالانکہ سارا تصوف قرآن پاک اور حدیث پاک سے لیا گیا ہے تو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ یہ حسن خاتمہ کے لیے اکسیر ہے جو ایمان پر قائم رہنا چاہتا ہے تو یہ دعا کا پڑھا کرے صبح شام تین دفعہ پڑھ لے ایک ہی دفعہ پڑھ لے وہاں گر گرا کے پڑھے کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجیے بعد اس کے کہ آپ نے ہم کو حق کی طرف ہدایت کر چکے اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت خاصہ عطا فرمائیے وہ رحمت یہ ہے کہ راہ مستقیم پر ہم قائم رہیں بلا شبہ آپ بہت بڑے عطا فرمانے والے ہیں ایک یہ والی دعا ہو گئی اور فرمایا کہ اللہ کی رحمت لینے کے لیے نفس کے شر سے حفاظت ضروری ہے لیکن سوال یہ ہے نفس کی تعریف کیا ہے نفس کیا چیز ہے اب نفس کی تین تعریف بیان کرتا ہوں پہلی تعریف ہے النفس کلھا ظلمۃ وسراجھا التوفیق نفس بالکل اندھیرا ہے اس کا چراغ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے یہ تعریف علامہ علوسی نے کی اور نفس کی دوسری تعریف ہے ملا علی قاری شرح مشکات میں لکھتے ہیں الجسد کثیف وروح لطیف والنفس بینہما متوسطۃ نفس نہ کثیف ہے نہ لطیف ہے اگر نیک عمل کریں گے نفس لطیف ہو جائے گا اگر برا عمل کرو گے تو نفس کثیف ہو جائے گا یعنی ایک سادہ تختی اللہ نے دی ہے چاہو تو اس کو خیر لکھ دو اس پر چاہو تو برائی لکھ دو نفس تم کو سادہ سا دیا گیا ہے جیسے بچے کو سادہ تختی دی جاتی ہے چاہے تو اس پر قرآن شریف لکھو چاہے تو اس پر گندی باتیں لکھ دو نفس کی دو تعریفیں بیان ہو گئیں ایک جو ہے نفس بالکل اندھیرا ہے اس کا چراغ اللہ کی توفیق ہے نفس دوسری تعریف ملا علی قاری کی ہے نفس نہ کثیف ہے نہ لطیف ہے اگر نیک عمل کرو گے تو نفس لطیف ہو جائے گا برا کرو گے تو نفس کثیف ہو جائے گا صحت کا بہت خیال رکھیں مجھے بھی اللہ توفیق دے موسم بدلتا ہے تو گرم کرتا سینے پہ کوئی ڈھانک کے رکھیں نکلیں تو کوئی رومال لے لیں کوئی چادر لے لیں کیونکہ پھر صحت خراب ہو جائے گی تو پھر دینی مجالس میں آنا کم ہو جائے گا پھر نفس کے شر سے نہیں بچنا بھی مشکل ہو جائے گا اب ایک حکیم الامت کی تعریف بھی سن لیں فرماتے ہیں نفس نام ہے مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ کا طبیعت کی وہ مرغوبات وہ پسندیدہ چیزیں جن کی شریعت اجازت نہ دیتی ہو جیسے گناہ کے تقاضے ان کی طرف طبیعت تو مائل ہوتی ہے لیکن اللہ کا حکم ہے کہ ان سے بچو ان سے فرار اختیار کرو یہ طبیعت کی وہ پسندیدہ چیزیں جو اللہ کو ناپسند ہیں ان کا نام نفس ہے اور چوتھی تعریف اس فقیر کی ہے مجاری قضاء شہوات یعنی اس کے انگلش میں حضرت والا فرماتے تھے انٹرنیشنل پنچنگ ماسٹر آف بورنگ اسپیکٹر مجاری قضاء شہوات شہوت کے جہاں سے فیصلے جاری ہوتے ہیں یعنی ہیڈ کوارٹر مجرا کے معنی ہیں جاری ہونے کی جگہ تو شہوت کے فیصلے جہاں سے جاری ہوتے ہیں اس کا نام نفس ہے مجاری قضاء شہوات سبحان اللہ اب علامہ علوسی نفس کی تعریف میں فرمایا نفس سراپا ظلمت ہے اس کا چراغ توفیق الہی ہے توفیق کی تعریف بھی سن لیجئے توفیق کی تین تعریف ہیں یعنی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق دے مختصر کر کے بتاؤں گا پہلی تعریف ہے توجیہ الاسباب و نحو المطلوب الخیر اسباب خیر خیر عمل کے عمل خیر کے اسباب جمع ہو جائیں جیسے کہیں ملازم ہیں وہاں اس کو دینی نقصانات ہیں کہیں اور اچھی جگہ دینی ماحول میں نوکری مل جائے یا ساری زندگی کسی اور کام میں تھا آخر میں خانقاہوں سے اللہ والوں سے یا اللہ والوں کے غلاموں سے جڑ گیا یہ اسباب پیدا ہو گئے نیک جگہ چلا گیا وہ برائی کی جگہ سے دور ہو گیا دوسرے معنی ہیں خلق القدرت علی الطاعات اللہ کی عبادت کی قدرت پیدا ہو جائے سبحان اللہ اور تیسری تعریف ہے تسہیل طریق الخیر و تسدید طریق الشر خیر کے رستے آسان ہو جائیں اور برائیوں کے رستے مشکل ہو جائیں چلا تھا بد نظری کرنے کے لیے سڑک پر کوئی حسینی نظر نہیں آیا ایسے بہت سے لوگوں کا واقعہ مجھے ملا کہ وہ اس طرح حرام کام کرنے چلے تھے حضرت نے بھی سنایا ہمارے حضرت والا نے بھی ہمارے موجودہ شیخ نے بھی مگر وہ اللہ تعالیٰ نے ایسی حفاظت فرمائی کہ وہ دین کا کام کرنے والا تھا اس کے پاس فون آ گیا یار مجھے کتابیں چاہیے حضرت والا کی وہ بیچارہ لڑکی کے پاس جا رہا تھا اس کے بعد دوست کا فون آ گیا یار مجھے خانقاہ کا ایڈریس بتا دو مجھے لے کے چلو گے کیا وہ بیچارہ وہ لڑکی سے چھوٹ کے خانقاہ آ گیا چلا تھا بد نظری کرنے کے لیے سڑک پر کوئی حسینی نظر نہیں آیا یا انٹرنیٹ لگانے بیٹھا تھا چلو یار آج تو حرام مزے خوب دو آپ تو شیخ کو بھی بتا دیں گے کیا ہوتا ہے نفل پڑھ لیں گے ابھی تو خوب گناہ کر لو خوب تقاضا ہو رہا ہے مگر بےچارے نیٹ کھولا تو سائبر نیٹ والوں کا جو بھی نیٹ والے ہیں ان کے لنک ہی ڈاؤن تھا وہ اسے چل ہی رہا تھا انٹرنیٹ پورے کراچی کا نیٹ چلا گیا تھا تو بندازری کرنے کے لیے سڑک پر کوئی حسین ہی نہیں آیا اللہ نے سب کو بھگا دیا جیسے اماں مہربان ہے تو مٹی بھی کھانے نہیں دیتی پونچھا لگا دیتی ہے کہ اچھا آپ کھاؤ دیکھیں کہاں سے کھاتے ہو ساری مٹی ہی صاف کر دیتی ہے اور ان لڑکوں پر چوکی دار رکھ دیا جو مٹی لے کر اس کو کھانا کھلاتے ہیں چوکی دار پہلے تلاش کرتا ہے اچھا کہیں مٹی تو نہیں لا رہے ہیں اور لڑکے سے کہتے ہیں تمہاری اماں ہمیں تنخواہ ہی اس لیے دیتی ہے کہ تم نالائق ہو اس لیے مٹی لانے والے بچوں سے ہی بچا کرو تو اللہ تعالیٰ جب فضل فرماتے ہیں تو اسباب اس طرح پیدا کر دیتے ہیں کہ شکار ہی اڑا دیتے ہیں یا شکار کے وقت میں اس کو پخانا لگ جاتا ہے زبردست اس کو موشن لگ جاتا ہے ایک شخص نے کتیا کو شکار کی ٹریننگ دی لیکن جب شکار سامنے آتا تھا تو اس کو ہگاس لگ جاتی تھی یعنی موشن آ جاتے تھے اتنی مشکل سے بیچاری کتیا کو ٹرین کیا اور اینڈ شکار کے وقت اس کو موشن لگ گیا یعنی وہ ہگنے لگتی تھی تو یہ مثل مشہور ہو گئی کہ شکار کے وقت میں کتیا ہگاسی ایسے ہی جب کسی کو گناہ کا تقاضا ہوا اور معشوق بھی مل گیا لیکن اچانک اس کو اتنے زور سے پخانا لگا کہ معشوق بھی بھاگ گیا اللہ تعالیٰ بھلائی کے اسباب پیدا فرما دیں اور شر کے رستے بند فرما دیں یہ ہے سبحان اللہ اللہ کی توفیق تو اللہ تعالیٰ نے اللہ ما رحمہ ربی کی رحمت دینے کے لیے دعا سکھائی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ھدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب ایک تو یہ دعا آپ لوگ مانگ لیجئے اس طرح آپ نفس کے شر سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے ورنہ حضرت والا ہی کتاب ہے نفس کے حملوں سے بچاؤ کے طریقے یہ خرید لیجئے اس میں بہت تفصیل سے ہے ورنہ ایمان پر خاتمے کے ساتھ نسخے وہ خرید لیجئے یہ نفس کے شر سے بچنے کا نسخہ بیان ہو رہا ہے ذرا غور سے سنیے نمبر ایک کیا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا سے الا ما رحمہ کی رحمت مانگو استقامت علی الدین جب ہی ہوگی جب تم نفس کے شر سے بچے رہو گے الا ما رحمہ کے ذریعے سے نفس کے شر سے بچنے کا اعلان نازل ہو رہا ہے دوسرا کیا ہے حد ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے ایک صحابی نے پوچھا اے ام سلمہ میری ماں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کون سا وظیفہ زیادہ پڑا کرتے تھے فرمایا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی کثرت سے پڑھا کرتے تھے بخاری شریف کی روایت ہے لہذا دوسری دعا یہ پڑھتے رہو اے دلوں کے بدلنے والے میرے دل کو دین پر قائم رکھیے مانگتے رہیں اللہ سے تیسری دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین پڑھ لیجئے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ایک دفعہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ موقع پہ یاد آ جاتی ہے اور جب پڑھتے ہیں تو پڑھنے میں آسانی رہتی ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ تلفظ ہے اس کا اے زندہ حقیقی سنبھالنے والے اے سارے عالم کو تھامنے والے میرے چھوٹے سے دل کو دین پر قائم رکھیے اصلح لی شانی کلہ میری ہر حالت کو آپ درست فرما دیجئے جتنی بگڑی ہے سب بنا دیجئے یہ مطلب ہے اس کا اصلح لی شانی کلہ کا مطلب ہے میری جتنی بگڑی ہے خواہ دنیا کی بگڑی ہو یا آخرت کی سب بنا دیجئے کس قدر جامع دعا ہے شانی مفعول ہے اصلح لی اس کا تاکید کلہ منصوب آ رہی ہے ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ایک سانس کو بھی مجھے نفس دشمن کے سپورٹ نہ فرمائیے ایک سیکنڈ کے اندر بھی یہ وار کر جاتا ہے ایسا ظالم دشمن دنیا میں کوئی نہیں ورنہ ہر دشمن دنیا میں کچھ تو اسکیم بنائے گا کچھ تو ٹائم لے گا لیکن نفس کے بارے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک سانس کے لیے پلک جھپکنے کے برابر بھی ہے اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرمائیے تین باتیں ہو گئیں تین دعائیں ایک ربنا لا تزغ قلوبنا والی ایک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اور ایک یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین اس فقیر کا بھی عمل ہے میں سوچا آج یہ بتا بھی دیتا ہوں تاکہ ہم لوگ بھی مانگیں جہاں تک یہ آواز جائے اس پہ عمل کرنا چاہیے حضرت والا کی باتیں ہیں نمبر چار کیا ہے اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں دیکھو بھائی ہماری رحمت نفس سے حفاظت والی کب ملے گی جب تم میری نصیحت پر عمل کرو گے جیسے ابا کہتا ہے میرا یہ وظیفہ جب ملے گا جب یہ کام کرو گے تو اللہ نے فرمایا اللہ کی رحمت کب ملے گی جب تم گناہوں کے اسباب سے دور رہو گے تلک حدود اللہ فلا تقربوها میری حدود یعنی گناہوں کی جو بارڈرز ہیں جن کو میں نے حرام کیا ہے اگر ان سے قریب نہ رہو گے تو میری رحمت پا جاؤ گے اگر تم قریب رہو گے تو الا ما رحمہ کا وظیفہ پڑھتے ہوئے بھی مبتلا ہو جاؤ گے تہجد پڑھ کر بھی لوگوں نے گناہ کیا ہے شیطان اچانک حملہ کرتا ہے لہذا بہادر مت بنو یہ آیت بتاتی ہے ہم کمزور ہیں ہم اسباب گناہ سے قریب رہ کر نہیں بچ سکتے کوئی کسی لڑکی کو پیے رکھ لے تو بچ سکتا ہے بد نظری سے عورتوں کے ماحول میں رہتا ہو لڑکیوں کا اسکول کھول لے ہر وقت لڑکیوں کا داخلہ لے رہا ہے یا کوئی امرد کا مریض ہے اور امردوں کو ہی پڑھا رہا ہے عجیب انسان نہ لائے گا جب بھائی لڑکوں سے جب احتیاط کا حکم ہے تو سارے امرد ہی آ رہے ہیں ایسے وقت میں آ رہے ہیں اس وقت کوئی ہے ہی نہیں تو لڑکیوں کا اسکول کھول لیا ہر وقت لڑکیوں کا داخلہ لے رہا ہے 11-12 سال کی لڑکیوں سے آنکھیں ملا کر باتیں کر رہا ہے تو کبھی بھی نہیں بچ سکتا اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تلک حدود اللہ اللہ کے قریب حدود کے قریب بھی مت رہو کیونکہ تمہارے نفس میں کھنچ جانے کی صلاحیت ہے ادھر بھی میگنیٹ ادھر بھی میگنیٹ دونوں چپک جاؤ گے شیطان کھینچ لے گا بقول شخص سے شیطان بھرا دے گا اور آپس میں بھڑ جاؤ گے اٹھنی اور میگنیٹ دونوں کو قریب کر لو تو دونوں چپک جائیں گے یا نہیں چپکیں گے ورنہ دیکھ لیجئے ٹیبل کے نیچے اوپر میگنیٹ رکھیں اٹھنی رکھیں نیچے میگنیٹ وہ جہاں جہاں میگنیٹ گھمائیں گے اٹھنی بھی وہیں گھومے گی اس طرح یہ حسین بھی ایسی نچاتے رہتے ہیں لڑکوں کو یا لڑکیاں بھی آج کل کم نہیں ہیں اس لیے اللہ کی حدود کے قریب بھی مت رہو اچھا ایک بات اور بتا دوں کہ بازوں کا جسم تو دور ہے مگر دل میں تصورات سے اسے قریب کر رہے ہیں دل میں اس کا تصور لا رہے ہیں جو دن دیکھتے ہیں رات میں اس کا تصور کرتے ہیں شیطان بھی بڑا چلاک ہے گٹھری کاٹنے کے لیے اس شکل میں آتا ہے لہذا دل سے بھی ان کے قریب نہ رہو دل سے بھی لا الہ کہو خالی زبان سے مت کہو دل سے بھی باطل خداؤں کو نکالو قبرستان مت بناؤ دل اللہ کا گھر ہے یہ بہت بڑا گھر ہے پریزیڈنٹ ہاؤس کی کتنی نگرانی کی جاتی ہے کہ کوئی دشمن نہ آ جائے دل اللہ کا گھر ہے اس کی نگرانی کرو نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس با رہنا دیکھو بھائی علوم نبوت کو علوم قرآن سے کتنی مناسبت ہے دل کا حدود اللہ فلا تقربوها اللہ کی حدود سے قریب بھی مت رہنا نافرمانی کے اڈوں سے قریب مت رہنا اب علم نبوت دیکھو اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے دیکھا آپ نے قرآن پاک کی اس آیت سے کلام نبوت کو ملاؤ تب پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں آپ کے علوم نبوت دلیل نبوت ہیں ایک یہ دعا ہو گئی آگے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا اور سکھائی اللہم ارحمنی بترک المعاصی اے اللہ ہمیں وہ رحمت دے دے جس سے گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق ہو جائے. سبحان اللہ, کیا دعا سکھائی. دوستوں اگر یہ لڈو نہ کھاؤ تو قیامت کی سوچ لینا. ہم بلاتے تو ہیں ان کو مگر اے رب کریم سب پہ بن جائے کچھ ایسی کہ بن آئے نہ بنے. یہ ہم سب پر حجت ہے, اس مقرر پر بھی حجت ہے کہ کیا کہتے ہو کیا عمل کرتے ہو. استغفر اللہ من قول بلا عمل, جس قول پر عمل نصیب نہ ہو اس قول سے بھی بزرگوں نے استغفار کیا ہے. توبہ استغفار پر رسالے لکھنے والے, توبہ پر مضامین جمع کرنے والے, یہ بڑی خاص درد بھری بات ہے. اور واعظ کے منبروں پر جلوہ فرمانے والے خود توبہ نہیں کر رہے ہیں. واعظاں کے جلوہ بر محراب و منبر می کنند, توبہ فرمایا چرا خود توبہ کم تر می کنند. اس لیے عرض کرتا ہوں اپنے مطالعے پر ناز مت کرو, تصنیف و تعلیف پر ناز مت کرو, عمل کر کے مخلوق کو مت دکھاؤ, ورنہ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن اور حجت ہو جائے گی. اللہ یہ پوچھیں گے خانقاہ میں رہتے تھے, اچھا بڑے علوم حاصل کیے تھے, ایسے معارف کے ساتھ آپ یہ کیا کرتے تھے, یہ علوم کا تو تم نے یہ علوم کا تم نے شکریہ ادا کیا. دیکھو اللہ کے نبی نے یہ بات سکھائی, اللہم ارحمنی بترک المعاصی, اے اللہ ہم پہ رحمت نازل فرما. کیسے؟ گناہوں کو چھوڑ دینے کے ذریعے سے. کیا مطلب؟ جس کو گناہ چھوڑنے کی توفیق نہیں ہے, جو گناہ نہیں چھوڑا وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے. دیکھیے وہی اللہ ما رحیم ربی چلا آ رہا ہے, وہی خاص رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں. اللہ نے میرے قلب میں اس آیت سے مضمون ڈالا. حضرت والا فرما رہا ہے رحمت اللہ علیہ, کتنی حدیثوں سے اس کی تفسیر ہو رہی ہے, اللہم ارحمنی بترک المعاصی, اے اللہ ہم پہ وہ رحمت نازل کر دیجئے. کون سا رحم؟ گناہ چھوڑنے والا, جس سے ہم گناہ چھوڑ دیں. اللہ ما رحیم والی ربی والی رحمت, نفس کے شر سے میں بچ جاؤں. اور تیسری چیز کیا ہے, ایک دعا اور بھی سکھائی, ولا تشقنی بھی معاصیتک, اے اللہ مجھے بدبخت نہ بنائیے گناہوں کے ذریعے. لا تشقنی, میری قسمت کو بدبختی سے بچائیے. بھی معاصیتک یعنی اپنی نافرمانی سے ہمیں شقاوت اور بدبختی میں مبتلا نہ کیجیے. شقی ہے وہ شخص یعنی اس کا دل سخت ہو گیا, بدقسمت ہو گیا, جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. شقاوت اسی سے پیدا ہوتی ہے, گناہ کرتے کرتے حیا بھی ختم ہو جاتی ہے, یہاں تک کہ اللہ پناہ میں رکھے حالات بگڑتے بگڑتے اتنا فاصلہ ہو جائے گا ایمان کے سلب کا خطرہ ہے. الفاظ نبوت تو دیکھو, اللہم لا تشقنی بمعصیتک, اے اللہ اپنی نافرمانیوں سے ہمیں شقی و بدبخت نہ کیجیے. کیونکہ اللہ کو ناراض کرنا اپنے پالنے والے خالق سمندر و پہاڑ, خالق ریگ و دریا, خالق آفتاب و چاند کو ناراض کرنا ہے, جس نے سارا عالم ہمارے لیے پیدا کیا. اتنی بڑی دنیا کا گولا فضاؤں میں پڑا ہوا ہے, نیچے کوئی ستون نہیں. ذرا سوچئے, سارا گول سمندر فضا میں معلق ہے. آپ فضا میں ایک چمچہ پانی ڈال دیں سارا گر جائے گا یا نہیں؟ اور سمندر کو اللہ نے بغیر سہارے کے اٹھایا ہوا ہے. آخر میں دوستوں ایک چیز عرض کرنی تھی, ابا ناراض کتنی ہے کتنا ہی ہو, لیکن جب بچہ اس کا پیر پکڑ کر روتا ہے, رونے کا انداز بھی ایسا ہوتا ہے کہ ابا کا دل دہل جاتا ہے. تو مولانا رومی فرماتے ہیں, چوں برانند از یشیمانی ہنی, عرش لرزد از انین المذنبی, گنہگاروں کے نالوں سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. آنچنا لرزد کے مادر بر ولد, دست شاں گیرت ببالا می کشد, جیسا کہ بچے کے چیخنے اور رونے سے ماں کا دل ہل جاتا ہے, عرش الہی اللہ کا ہل جاتا ہے جب گنہگار بندے روتے ہیں, اپنے عرش بار آہ و نالوں کو عرش تک پہنچاتے ہیں. اس لیے اللہ کی یاری اور ان کی حفاظت اگر ہم چاہتے ہیں تو اللہ سے رونا سیکھیں, گڑگڑانا سیکھیں. بابا آدم علیہ السلام کا رونا ہی سے کام بنے تھا, بس آہ و زاری سیکھ لو تو کام بن جائے گا. اختر نے اپنے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مناجات اور آہ و نالے سنے ہیں. ہر بزرگ کے پاس آہ و نالے ہیں, لیکن جن بزرگوں کے ساتھ زیادہ رہے اس لیے ان کے آہ و نالے زیادہ نظر آئے. اب بازے کے پاس کم رہنا ہوا تو ان کا رونا کم نظر آیا, لیکن بازوں کا ایک آنسو کمال قوت قلب سے ہزار آنسوؤں کے برابر ہوتا ہے. ان کا ایک آنسو قیمتی ہوتا ہے. اور بازے کمزور دل ہوتے ہیں تو زیادہ روتے ہیں, لیکن رونے پر کمالات کا معاملہ نہیں سمجھنا چاہیے. بازے بندوں کا دل مضبوط ہوتا ہے, روتے کم ہیں, ماں استقامت ان کو حاصل ہوتی ہے کہ ایک گناہ نہیں کرتے. بازے لوگ سجدے میں خوب روئے اس کے بعد گناہ کیا, لیکن بازے کم روتے ہیں, لیکن استقامت ان کی ایسی ہے کہ ساری دنیا ایک طرف ہو پھر بھی وہ اللہ کی ناراضگی نافرمانی نہیں کریں گے. اللہ ہمیں بھی ایسی استقامت دے دیں کہ ساری دنیا ایک طرف ہو اور پھر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. اس لیے اگر رونے سے وصال مل جاتا تو 100 سال ہم تمنا کرتے. مطلب یہ ہے کہ رونے کے بعد بے فکر نہ ہو جاؤ کہ آج تو بہت رو لیے, بس اب کیا پوچھنا, بس اب اللہ تک پہنچ گئے. ایسوں ہی کو شیطان مارتا ہے, جس دن زیادہ مطمئن ہوتا ہے اسی دن پھر وہ گڑبڑی بھی کرتا ہے اس لیے اللہ سے خوب آہوزاری کرو لیکن آہوزاری کر کے بے فکر نہ ہو جاؤ میرا تجربہ ہے اور عقلاً بھی میں اس پر ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے آنسوؤں کو رائے گا نہیں کرتے جب گناہ کا تقاضا نہیں ہے اور گناہوں سے بچے ہوئے ہو تو حالات امن میں اللہ کو یاد کر لو کچھ آنسو وہاں پہنچا دو کہ اے اللہ ہماری حفاظت کرنا ابھی ہم لوگ جیسے گناہ سے بچے ہوئے ہیں تو حالت امن میں ہیں اس وقت زیادہ گڑگڑان چاہیے تو وہ آنسو اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو جاتے ہیں اور وقت ابتلا میں کام دیتے ہیں اللہ کو رحم آ جاتا ہے کہ یہ بندہ اپنی حفاظت کے لیے رویا تھا اس نے میرے پاس آنسو بھیجے تھے کہ اللہ ہم کو گناہوں سے برباد نہ ہونے دینا دس منٹ اور آپ لوگ انتظار کریں وہ آنسو بارگاہ الہی میں محفوظ کر دیے جاتے ہیں پھر جب یہ مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کو بہانہ بنا کر اپنی رحمت سے اس کی دستگیری فرماتے ہیں کوئی وہ ایئر فریشنر ہے تو کر دو اگر خوشبو ہے اور گناہوں سے وہ کتنا ہی دور چلا جائے اللہ تعالیٰ اس کو واپسی کی توفیق دے دیتے ہیں اس لیے اس کا روزانہ معمول رکھو ایک دن بھی ناغہ نہ کرو یعنی رونے کا ناغہ یعنی کچھ تنہائی میں تھوڑا روئے اللہ سے دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہم ارزقنی عینینی حد طالتین اے اللہ ایسی آنکھیں عطا کر دیں جو بے حد برسنے والی ہوں موصلہ دھار برسنے والی ہوں تسقیانی القلب بظروف الدمع جن آنسوؤں سے دل سیراب اور ہرا بھرا ہو جائے قبل ان تکون الدمع والاضراس جمرا قبل اس کے کہ آنسو خون بن جائیں اور داڑیاں آگ بن جائیں یعنی جہنمی رونا چاہیں گے تو ان کے آنسو خون کے آنسو ہو جائیں گے اور داڑھی انگارے بن جائیں گی اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے اور بعض اللہ والوں کا دل ہر وقت روتا رہتا ہے لیکن آنسوؤں سے بھی روتے ہیں اور جو کم روتے ہیں ان کی آنکھوں میں بھی میں نے بارہا آنسو دیکھے ہیں اس لیے بس جب استقامت دیکھو زیادہ رونے سے بھی کسی کے معتقد نہ ہو جاؤ یہ دیکھو اس کے دین میں استقامت کتنی ہے جب گناہوں کے اسباب سامنے آتے ہیں پھر اس کی شکل دیکھو کس حالت میں رہتا ہے بلی کے تقویٰ کا کچھ اندازہ نہیں ہو سکتا جب تک چوہا سامنے نہ آ جائے جب چوہا سامنے آئے تب پتہ چلے گا اس نے کتنے حج کیے ہیں کتنے عمرے کیے ہیں کتنے طواف کیے ہیں کتنے آنسو بہائے ہیں چوہے سامنے آئے تب بلی چوہوں سے دور بھاگے تو سمجھ لو بلی میں تقویٰ پیدا ہو گیا اس وقت یہ دعا یاد کرو اللہم باعد بینی و بین خطایا اے اللہ حسینوں کو ہم سے دور کر دے ایسی روزی عطا فرمائیں اے اللہ جہاں گناہوں کے مراکز ہی نہ ہوں اللہ سے مانگو اللہ سے مانگنے سے کیا نہیں ملتا وہ نہیں دے گا تو کون دے گا مانگ کے تو دیکھو تین مرتبہ صلاۃ حاجت روزانہ پڑھو تین مرتبہ کیوں کہتا ہوں کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے امام بخاری کی والدہ سے خواب میں فرمایا تھا کہ قد رد اللہ بصر ولدک بکثرت دعائک اے امام بخاری کی ماں تیرے بچے کی جو بینائی تھی اللہ نے وہ بینائی سے تبدیل کر دی تیرے بچے کی جو نا بینائی تھی جو وہ آنکھیں میں روشنی نہیں تھی وہ اللہ نے بینائی سے تبدیل کر دی تیری کثرت دعا سے تو کثرت تو کرو دعا کی کیونکہ علیکم یا عباد اللہ بالدعائی اے اللہ کے بندوں کثرت سے دعا کرو علی لزوم کے لیے آتا ہے کثرت کو چاہتا ہے کیونکہ دیکھو بھائی ان الدعاء ينفع مما نزل دعا دور کرتی ہے نازل شدہ بلا کو کسی کو گناہ میں اگر ابتلا ہے تو وہ بلا بھی ٹل جائے گی وہ مما لم ینزل اور جو بلا ابھی نازل نہیں ہوئی آئندہ آنے والی ہے اس کو بھی اللہ ٹالتا ہے تو فعلیکم یا عباد اللہ بالدعاء دعا کو لازم کر لو اپنے اوپر لزوم کے معنی کثرت کے ہیں اس لیے میں نے اپنی عقل سے سوچا جیسے ملا علی قاری فرماتے کتنا رو فرماتے کم سے کم تین آنسو تو کیونکہ عربی کا جمع تین سے شروع ہوتا ہے ایک کو واحد دو کو تثنیہ تین کو جمع کہتے ہیں تین آنسو تو کم سے کم رو لو لہٰذا 24 گھنٹے میں تین دفعہ صلاۃ حاجت پڑھ لو جیسے اشراق میں حاجت کی نیت کر لی مغرب کے بعد اوابین کے لیے جب دو سنت کے بعد آپ پڑھتے ہیں اس میں حاجت کی نیت کر لی اس طرح وتر سے پہلے دو رکعت تہجد کی نیت سے پڑھی اس میں بھی نیت کر لی پھر اللہ سے خوب رو رونے والوں کی شکل بنا لو تو انشاءاللہ اس سے بھی کام بن جائے گا ابھی حضرت والا والی دعا پڑھ لیتے ہیں اللہ سے رو اور یہ دعا مانگو جو مانگنی ہے اس میں دعا کی بھی تعلیم ہو جائے گی اب دعا کر لیتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب انہ کا انتل وحاب کے معنی لئنہ کا انتل وحاب اے اللہ ہم آپ سے آپ کے لئے آپ اس لئے حبا مانگتے ہیں کہ آپ بہت بڑے داتا ہیں یا اللہ ہم سب کو حبا کر دیجئے استقامت دین کی نصیب فرما دیجئے اور اس رحمت کا سایہ نصیب فرمائیے جس سے بندوں کو استقامت نصیب ہوتی ہے یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك اللهم ارحمنا بترك المعاصي اللهم ارحمنا بترك المعاصي اللهم ارحمنا بترك المعاصي حضرت والا نے تین دفعہ مانگا ہے اللهم لا تشقنا بمعصيتك اللهم لا تشقنا بمعصيتك اللهم لا تشقنا بمعصيتك يا الله ہم سب کو تقوی کی زندگی نصیب فرمائے ہم سب کو ہیں بھی بچے حاضرین غائبین غائبات سارے عالم کے مسلمانوں کو گناہوں سے مناسبت ہی ختم کر دیجئے تقاضہ شدید کو نفرت شدید سے بدل دیجئے یا اللہ اپنے نام میں اپنی عبادت میں اپنے ذکر میں ایسی لذت عطا فرمائیے جس سے ہمارے دل اے مولا سارے غیر سے کٹ کر آپ سے جڑ جائیں آپ کے ذکر کی برکت سے اللہ اپنی رحمت کی برکت سے ہم سب سے اسباب گناہ کو دور فرما دیجئے اور ہمیں اسباب گناہ سے دور رہنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے اپنی رحمت سے آپ کے اولیاء کا جو آخری مقام ہے جہاں سے آگے نبوت شروع ہوتی ہے نبوت کا دروازہ آپ نے بند کر دیا آئندہ کوئی نبی نہیں ہوگا نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں لیکن اے اللہ اپنے دوستوں کی آخری منزل تک ہمیں پہنچا دیجئے یعنی اولیاء صدیقین کی جو آخری درجہ ہے ولایت کا آپ کریم ہیں یا متفضل بدون الاستحقاق والمنہ آپ مہربانی کر دیجئے بغیر استحقاق کے کیونکہ ہمارا حق نہیں بنتا لیکن باوجود نالائکیوں کے آپ مہربانی فرما دیجئے آپ کریم ہیں یا متفضل بلا مسئلت ولا وسیلہ آپ نے جن نعمتوں کے سوال نہیں کیا نہ ہمارے پاس اس کا وسیلہ ہے آپ اس کو بھی عطا فرما دیجئے یا متفضل فوق ما یتمنا به العباد اے اللہ ہماری تمناؤں سے زیادہ ہم سب کو عطا فرما دیجئے ہماری دنیا بھی بنا دیجئے ہماری آخرت بھی بنا دیجئے جو گھر میں بیمار ہیں جن کے گھر میں کوئی بھی بیمار ہوں ہمارے گھر میں بھی بیمار ہیں بیماریاں ہیں بچی بیمار ہیں اللہ اس کو صحت عطا فرما کل اس کو بخار 102 تھا اللہ اس کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے ابراہیم میاں ہمارے کمزور رہتے ہیں نزلہ زکام ہے اللہ ان کو بھی صحت عطا فرما عالم بعمل ہمارے سب پوتوں نواسوں ہمارے دوستوں کو ان کی اولاد سب کو صاحب نسبت اللہ والا بنا دیجئے حافظ عالم بعمل بنا دیجئے یا اللہ ہم سب سے دین کے کام لے لیجئے ہماری ہر سانس کو توفیق نصیب فرمائیے کہ آپ کی ذات پاک پر اخلاص کے ساتھ فدا ہو جائے آپ شرف قبول عطا فرمائیے ایک سانس بھی آپ کی ناراضگی سے ہم پناہ مانگتے ہیں کیونکہ ہماری زندگی کی وہ منحوس گھڑی ہے وہ بہت ہی خسارے کی گھڑی ہے جو گھڑی آپ کی نافرمانی میں گزرے لہٰذا ہماری زندگی کا غیر شریفانہ وقت ہے نہایت ہی بے حیائی کمینے پن اور لعنتی وقت ہے جو آپ کی نافرمانی میں گزرے اس لیے آپ ہماری زندگی کی ہر سانس کو تحفظ عطا فرمائیے ہمارے دلوں کا مزاج بدل دیجئے سوچ بدل دیجئے فکر بدل دیجئے ہماری فکر آپ کی رضا میں مصروف ہو ہمارے دل آپ کی یاد میں مصروف ہو ہماری زندگی کی ہر سانس آپ کے عشق میں مصروف ہو بال بال ہمارا تقوی والا بنا دیجئے اللہ والی حیات کی نوازش فرما دیجئے جو بھلائیاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی جتنی برائیوں سے پناہ مانگی دونوں قسم کی 23 سالہ دور نبوت کی دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما لیجئے ہمارے بچوں کے حق میں ہمارے گھر والوں کے حق میں سارے مسلمانان عالم کے حق میں بلکہ کافروں کے حق میں بھی قبول فرمائیے کوئی ان کو ایمان سے نوازش فرمائیے چوٹیوں پر بھی رحم فرمائیے ان کے بلوں میں مچھلیوں پر رحم فرمائیے دریاؤں میں اپنے رحم کی بارش کر دیجئے وہ سب کچھ عطا فرمائیے جو نہیں مانگ سکے بغیر مانگے عطا فرمائیے اے اللہ دین کا کام قبول فرما لیجئے اخلاص نصیب فرمائیے ریاض حب جہاں سے نام و نمو سے پاک فرما دیجئے جو لوگ نادانی سے اس خانقاہ کی مخالفت کرتے ہیں ان کی نادانی دور فرما دیجئے ان کی آنکھیں کھول دیجئے ہمارے بزرگوں سے ان کو حسن ظن عطا فرمائیے ربنا اغفر لنا ذنوبنا والف بین قلوبنا عذبیت سے ہم کو پاک فرما دے ہمارے دلوں کو لسانیت سے صبائیت سے ہمارے قلوب کو پاک فرما دیجئے کلمے کی بنیاد پر ہمارے دلوں کو جوڑ دیجئے امن عافیت تحفظ پورے ملک پاکستان کو نصیب فرما دیجئے یا اللہ آپ کے اولیاء اللہ کی دعاؤں سے ان کی آہوزاریوں سے ان کی اشبا آنکھوں سے پاکستان منع ہے اس کو ضائع ہونے سے بچا لیجئے حرمین شریفین کی حفاظت فرما دیجئے اے اللہ غیب سے اس کی حفاظت کا انتظام فرما دیجئے اے اللہ جو پاکستان کے اسلامی ممالک کے مخلص نہیں ہیں ان کو اخلاص عطا فرمائیے اگر آپ کے علم میں ان کے لیے ہدایت نہیں تو ان کے شر کو ہمیشہ کے لیے دفن فرما دیجئے اے اللہ دنیا آخرت دونوں جہان کا دکھڑا اختر تو رو چکا اب ہم سب پہ فضل کرنا یا رب ہے کام تیرا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اللهم انا نسالک بان لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم اللهم انا نسالک بحق اللهم انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم انك مليك مقتدر ما تشاء من امر يكون اسعدنا في الدارين وكلنا ولا تكن علينا وانصر على من بغى علينا واعذنا من هم الدين وقهر الرجال وشماتة الاعداء وصلي وسلم يا ربي على نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم یہ اسم اعظم ہے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے نفس کے حملوں سے بچائے کا طریقہ آخر میں اس کے صدقے سے سب دعائیں قبول ہوتی ہیں قرآن و حدیث ثابت ہیں اپنے گھر میں کتاب منگوا لیں اور اس میں اعظم پڑھ کے دعا کریں سب قبول ہوں گی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ حیدرآباد میں 15 خواتین ہیں حیدرآباد مٹیاری ڈیرہ غازی خان جام شہر نوشہر و فیروز میں سنا الحمدللہ